baştan hakikaten zaaflarını bilen bir insan basiretiyle, idrakiyle kendisine onun kusurlarını yer yer hatırlatacak bir arkadaş edinmelidir. Böyle kılı kırk yararcasına Müslümanlığı yaşayan, kendi kültür değerlerini yaşayan, ruh ve mana köküne sımsıkı bağlı birine arkadaş edinmeli. Eğrimi, büyümü gördüğün zaman ne olur? Allah aşkına bana hatırlatın. Hani ben bazı şeyleri göremeyebilirim. Nefis bazı şeyleri göstermeyebilir. Evet, kendini beğenen başkasını beğenmez. Beni bu türlü şeylere sevk etmemek için eğrimi, büyümü bana hatırlatın. Fert planında diyorum bu. Bu toplum planında da mesele meşverete dayanır. Gider meşverete dayanır. Keşke her bir mümin ve keşke en azından bu arkadaşlarımız içinde ve dünyanın değişik yerlerinde aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşan arkadaşlar arasında böyle bir ruh oluşturulsa, birbirlerine bunu hatırlatsalar ve karşı tarafta bundan rahatsız olmasa, olmama çok zordur. Evet, 41 diyeceğim yine. Bir dönemde kendisine güvendiğim bir insan, çok güvendiğim, yani kılı kırk yararcasına Müslümanca yaşayan birisi, gözünün kapağını açıp harama bakmayan birisi, nerede? İzmir gibi bir yerde. Ben onu kendime arkadaş edindim. Doğuluydu fakat hoca orada neşet etmişti. Bildiğiniz gibi bizim camilerimizde genelde biraz da umumun durumu nazarı itibara alınarak çarşıda pazarda işi olan vardır, memur vardır falan filan. Ta kadimden bu yana. Şöyle il mahallere de girmiş isterseniz bakın yani. Halebi-i Sagire, İbrahim Halebi'nin Halebi-i Sagire'ne bakın. Secdeye varıldığı zaman 3 defa, 5 defa, 7 defa, en çok 9 defa Sübhane Rabbiyel A'la, evet, böyle diyeceğiz yani. Sup değil. Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. 3, 5, 7 filan, diyor ki 9 fazla dememeli. Fakat bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet edilen bir şey değil. Hiçbir sahabinin de söylediği bir şey değil. Fakat mesele bir şehir meselesi, bir cami umumi meselesi haline gelince çok acil işleri olanlar olabilir. Kadın olabilir, erkek olabilir. İşini bırakmış, dükkanına kilit vurmuş, oraya gelmiş olabilir. Kafası dükkanında olabilir, takılı olabilir. Onun için bu mevzuda Hanifilerin böyle istihsan dedikleri, yani maslahat-ı umumiyeye daha uygun şekil budur. Böyle yapılsın, ona göre hareket edilsin denmiş yani. Ve biz de hep böyle yapmışız. Yani Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la demişiz. Veya belki bilmiyorum 5 diyen var mı? Parmak kaldırın demeyeceğim, korkma. Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. Rükuda da o kadar yine. Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. Kaynağı ne bunun? Ayşe validemiz buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta durduğu kadar, bazen Bakara'yı, Sure-i Celle'sini okuyacak kadar ayakta duruyordu. O kadar rükuda duruyor diyor. Ayşe validemizin bu mevzuda diyeceğini sorgulamaya cesaret edecek insan, bunu da parmak kaldırsın demeyeceğim. Çünkü zor bir mesele. Buyuruyor ki rükû da ayakta durması kadardı. Kavmesi rükû kadardı. Secdesi de kavmesi kadardı. Secdeleri de o kadardı. Diyor Ayşe validemiz. Sahih hadis kitaplarında diyor bunu. Bakın istihsan başka. Umumun maslahatına, malikilerin maslahatı mürsele dedikleri. Biraz geneli rahatlatabilecek, kafa takıntılarına meydan vermeyecek şekilde o meselelerin eda edilmesi, yerine getirilmesi buna binaen. Ama bir insan kendi kendine kılıyorsa ve hususiyle mesela buradaki arkadaşlar, bunlar bir yönüyle ibadete münhasirin denir bu türlü olan şeyler. Yani İbn-i Beşiş gibi veya Meşiş de diyorlar. Mağaraya çekilmiş orada Cenab-ı Hakk'a kurbet yolunda yaklaşmak için bütün sistematiği kullanıyor. Şimdi bu insanın Subhanarabbiyallah, Subhanarabbiyallah, Subhanarabbiyallah demesiyle mağaraya çekilmesini orada telif edemezsiniz. Beyefendi Hazretleri, siz kendi tezatlarınızı yaşıyorsunuz. Siz Allah'a yaklaşmak için böyle buraya gelip girmediniz mi, sığınmadınız mı? Derler mi, demezler mi? Bunun gibi. Ama diğerine gelince, işte orada ona maslahat-ı mürsele, maslahat-ı makbule var. Dini kayıtlarla takyit etme, onu dini temel disiplinler, blokaj üzerine oturtmak mümkündür. O da yine malikilere göre hüccet. Fakat bunların hepsine bu tali derecede, kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, kanun dışındaki şeylere tali edille-i şer'iye diyoruz. İkinci derecede edille-i şer'iye, örfe, adete kadar gidip sınırları dayanıyor bu meselelere. Şimdi bizde camilerde öyle olmuş. Ben o arkadaşımın yanında namaz kılıyordum ama kendi kendime namaz kılıyordum. Efendim, namazı Türkiye kıldım. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Ama arkadaşız yani. Ona demişim böyle sıkı sıkıya, Allah için bak, bir eğrilik gördüğün zaman beni bir yerde şöyle çaka yaparken, çarşıda Füzuli dolaşırken, böyle kılığıma ve kıyafetime, iş dünyama önem vermeden daha ziyade önem veriyorsam, Allah aşkına beni ikaz et demişim. Hiç unutmam, böyle yanımda oturdu, ben de namazımı Türkiye kıldım veya cami umumi namazı kıldım. Masraat. Oysa ki orada o masraat-ı mürseleye riayet etmek değil yani. Arz edeceğim bunu. Ayşe validemiz dedi ama Efendimiz başka bir şey söylüyor orada. O öyle dedi. Kendisi doğulu olduğundan dolayı. Yahu dedi, hocam Allah aşkına bu namazı niye verip veriştirdin? Tabii böyle bir hatanın senin yüzüne doğrudan doğruya çarpılması karşısında yokuştan aşağıya giden bir arabanın fren yemesi gibi bir zangırtının olmaması mümkün değil, olabilir. Fakat az dinledim nefsimi. As-sabru inde sadmetil ula buyuruyor Efendimiz. Sabır, ilk defa insanın öyle bir travma, bir sadme yediği zaman, o zamandır sabır. Yoksa esbabını düşünürsün, ya ne güzel oldu filan. Değil yani. İlk defa balyozu başından yediğin zaman, elhamdülillah. Cenab-ı Hak öyle dedirtti. Allah senden razı olsun dedim yani. İnşallah bundan sonra böyle ruhu Seyyidül Enam'ı hoşnut edecek ve Cenab-ı Hakk'a da yaklaştırabilecek şekilde ben bunu eda etmeye çalışırım. Sen beni irşad ettin. Hoca değildi ama dinine, diyanetine dikkatli, mal okuyan, Kur'an-ı Kerim'e sık sık müracaat eden müstesna bir mümindi. Allah ebeden razı olsun. Hayatta ise uzun ömür versin. Benden yaşlı olduğu için, birkaç yaş büyük olduğu için öbür tarafa göçmüş olabilir onu buna. Ama asıl mesele neredeydi? Şuradaydı. Eğer kendi kendimizi göremiyorsak mutlaka bize bazı şey yanlarımızı hatırlatabilecek. Bakışlarında senin böyle irisinde okuduğuma göre az kibir var gibi böyle bana tepeden bakıyorsun. Evet. Böyle diyecek arkadaş edinelim. Ve dedikleri zaman da rahatsız olmayalım bundan. Çünkü bu bizim iş dünyamız itibariyle bizi tamire sevk eder. Biri gelip senin evinin duvarının şöyle böyle bir sarsıntıda çatladığını size haber verse, takviyeye ihtiyaç var. İstanbul hani bir fay üzerinde, aman zelzele olur, binalar yıkılır. Şimdi böyle bir eğriyi, bir büğrüyü, bir çatlağı, bir kırığı, bir döküğü haber verdiği zaman darılmamalı buna. Bunlar benim iyiliğim hesabına şeylerdir. Ama o da üslup açısından onu reaksiyona, tepkiye sevk etmeyecek bir üslupla, usulü, esası üsluba feda etmemeli. mutlaka denmesi gerekli olan şeyi demeli. Bu esastır. Usuldür. Fakat bunu derken onu rencide edecek, tepkiye sevk edecek, reaksiyona sevk edecek bir üslupla eda ederse, senin namazından hayır yok arkadaş, öyle namaz olmaz falan dediği zaman, seninki mi sanki namaz dedirtir o zaman. Sonra o eğriliğine devam eder. Yani biri kendisine söylenen o hak ve hakikate karşı saygılı olması lazım. Beriki de o mevzuda onu reaksiyona, tepkiye sevk etmeyecek, yumuşak, düşünmeli, taşınmalı, tasarlamalı, ona göre. Hani bir söz var, yutmadan evvel çiğnemek neyse, konuşmadan evvel o kadar düşünmek de odur. O kadar düşün, öyle konuş. Zira hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmemelidir. Sen orada ihkaka hak etmek, hak abidesini ikame etmeye çalışıyorsun. O mevzuda çok ciddi olmalısın. Biri tam teslimiyet demeli o mevzuda, öbürü de ona tam teslim dedirtecek şekilde öyle bir üslupla onu ifade etmeli. Ama hakperestlik çok önemlidir. Herkes böyle bir arkadaş edinmeli. O büyük sultanlar o Şeyhül İslamlarını dinlemişlerdir. Kanuni gibi şimdiki Türkiye kadar 40 var değil mi o kadar? Sonra işte diyelim ki Fransa'da bozguna uğrayan bir Fransuva kaçıp gelip ona sığınıyor. Yani düşünün bir dünyayı. İngiltere kraliçesi gelsin size sığınsın. Böyle bir şey. Sonra Almanya hükümdarı gelsin size sığınsın. Adımını atarken bile sormuş Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri'ne. Tefsiri müzakerede burada ele alınan tefsirlerden. Beyzavi stilinde giden bir zat. Öyle bir zat, önemli bir Şeyhülislam, bir allame. Dili çok iyi kullanan bir zat. Kanuni Cennet Mekan Aleyhi Rahmetü ve Gufran Hazretleri ta babası döneminden, Yavuz döneminden iştihar etmiş Ebu Suud Efendi. Zembilli de var bunların içinde. Onu yanında tutuyor, ne yapacaksa ona soruyor. Onun gözünün içine bakıyor. Ve hepsi de böyleydi. Fatih Akşemseddin'in gözünün içine bakıyordu. Molla Husrev'in gözünün içine bakıyordu. Molla Husrev gibi, Akşemseddin gibi hakkın hatırını âli tutan insanlardan birer mabeyn-i hümayun oluşturmuşlardı. Hünkârım, bu doğru değil diyecek kadar bir mabeyn-i hümayun oluşturmuşlardı. Evet, ona gelmişken arz edeyim. Bir şey. Menkıbe midir, gerçek midir yani? Fakat o mevzuyla alakalı kitaplarda yazılı olan bir şey. Derler ki, Fatih Cennet Mekan Aleyhi Rahmet ve Gufran Hazretleri, Allah bizi onlara bağışlasın. Nasıl böyle demesin ki Allah Resulü ni'mel emir ve emiruha diyor. Ve le ni'mel ceyş zâlikel ceyş diyor. İstanbul'u fetheden emir ne güzel emir, bu asker ne güzel asker diyor. Elbette onları başımıza taç yapmamız lazım. Fatih Sultan Mehmet Camii'ni yaptırırken kendine göre sütunlar şöyle olsun, bilmem bunlar ne olsun diyor. Atik Sinan, bir mimar Sinan vardır bildiğiniz gibi. Selimiye'yi de yapan, Süleymaniye'yi de yapan, belki 50 tane cami eseri olan, 150 tane de köprüsü olan, statiğini bir türlü anlayamadığım, ben mimar değilim, mühendise değilim, bir dahi. Ama bir de Sinan Atik var, o da Fatih Camii'nin mimarı. Derler ki elini kesmiş mi, kolunu kırmış mı, Fatih Cennet Mekan hislerine kapılmış böyle bir şey yapmış. Sonra da o dönemde onu da Nasreddin Hoca'nın torunu derler, Hızır Çelebi. Bak Sinan Atik, Hızır Çelebi, İstanbul'un kadir kudatı. Bu şikayet ediyor Sinan Atik, Fatih'i huzuruna celbediyor Hızır Çelebi. Diyor, buna böyle yapmışsın. Ne hakla bunu yaptın diyor. İşte Kadı Efendi şöyleydi de böyleydi diyor. Hiç kaçamağa lüzum yok diyor. senin elinin kesilmesi lazım diyor. Veya kırmışsan kırılması lazım diyor. Hızır Çelebi çok açıktan açığa böyle yüzüne vurucasına söylüyor onu. Sinan Atık insafa geliyor. Kadı Efendi diyor, ben hakkımdan vazgeçiyorum diyor. Hünkâr bu kadar civan mertliği ki centilmenlik gösterdiğine göre bana düşen şey de İstanbul'un fatihine karşı hakkımı helal etmektir. Ve Hızır Çelebi de ona göre fetva veriyor. Bilmem ne kadar bir tazminat. Ne kadar tazminat. Yoksa وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَارِ Kısasta hayat vardır diyor Kur'an-ı Kerim. Dedikten sonra Fatih koltuğun altından topuzu çıkarıyor. Hızır Çelebi diyor, eğer Allah'ın emrine göre hüküm vermeseydin, senin başını bununla delik deşik edecektim diyor. O da örtünün altından, sümmenin altından ayrı bir tokmak çıkarıyor. Hükümdarım diyor, eğer sen de Allah'ın hükmüne razı olmasaydın, senin başını burada paramparça edecektim diyor. Böyle bir mabeyn-i hümayun vardı. Bizim Ertuğrul Düzdağ Bey, bazılarını sanırsınız, uzun zaman Zaman Gazetesi'nde de yazı yazdı. Benim de çok sevdiğim kardeşlerimizden birisidir. Mehmet Akif üzerinde çalışmaları, sefahatı değişik zamanlarda çok farklı şekillerde bastırdı ve dağıttı. Akif mefkuresini millet şerbet gibi yudumlasın, o Akif ruhuyla aşması gerekli olan badireleri aşsın. Duygusu, düşüncesi de buydu. Bir sözü vardı, hiç unutmam. Abdülhamit gibi dahi bir insanı esasen mahveden, o bir yönüyle belki o bilmem ne muhtırasına götüren, meşrutiyete götüren, hal edilmesine götüren Mabeyn-i Hümayun'du. Etrafını bir grup insan sarmıştı. Bunlar sürekli yanlış fikirler ona empoze ediyorlardı. İşler doğru olarak gelip aksetmiyordu. Öyle bir şey ki düşünün, Hazreti Bediüzzaman ta o zaman, yani şimdikinden Van'da bir üniversite var şimdi. Ondan, o Hazret'in teklifinden 100 sene sonra. Jeopolitik durumu itibariyle Van'da bir üniversitenin açılmasını Hazreti Pir-i Muğan gençliğine rağmen ta o gün keşfediyor. Arap var orada, Van Gölü var, bizimle İran arasında bir sınır teşkil ediyor ve aynı zamanda Ekrat var orada. Aynı zamanda üniversitenin projesiyle alakalı, belki müfredat programı ile alakalı, diyor burada çok önemli bir üniversitenin kurulması çok mühimdir diyor. Arapça Fars dil olsun. O bölgenin Kürdü de, Acemi de, hepsi dininin dilini öğrensin. Türkçe de vacip olsun. Efendim, Karamani Mehmet Efendi devlet dilinin de Türkçe olması resmiyetini teklif etmiştir. Ben yetişmiş Türkler arasında, Kürtler arasında Türkçe vaciptir diyen bir başka Bediüzzaman'dan başka insan tanımıyorum. Kendi dilimizi öğrenmemiz vacip olsun diyor. Vacip ne demek? Terk ederseniz günah-ı kebaire yakın, en azından tahrimen mekruh bir şey yapmış olursunuz. Çok daha söylüyor bunu. Kürtçe de caiz olsun diyor. Seçmeli. Bari bakın, 100 sene sonra hala bizimkiler buna akıl erdiremediler. Siz bir televizyonla, bir radyoyla, bir bazı okuma salonlarıyla bu problemi çözmeye çalışıyorsunuz. Sağ olsunlar, ileri göreceklerine geriye takılıp kalmış insanlar, buraları kapamak suretiyle o kadarcık olsun, o insanların hissiyatına saygıyı bile yıkmaya çalışıyorlar. Evet, Hazret ona böyle bir mesaj götürüyor. Van'da üniversite diyor. Ve bu Camiül Eser'in bir eşi olsun. Ama doğurganı, yani dişisi olsun. Eser, Arapça dil bilenler bilirler, erkek kelime için kullanılır. Zehra diyor, Medresetü Zehra diyor. Orada Hazret bir de doğurganlığa, çok fakülteleri olsun, çok şubeleri olsun. Hele bir kere Van'da açılsın, sonra Bitlis'te açılsın, sonra bilmem Tiflis'te açılsın, sonra nerede açılırsa açılsın. Efendim öyle bir isim teklif ediyor. Zannediyorum bu espriye binaen. Çünkü söz söylemesini bilen insanların söyledikleri sözlerin her kelimenin altında kendilerine göre düşündükleri bir mülahazaları vardır. Medresetü Zehra diyor. Bu mesajını o kendi yüksek mantığıyla, Peygamber fetaneti gölgesindeki fetanetiyle gayet makul olarak sunuyor. Abdülhamid Cennet Mekan Aleyhi Rahmetü Vel Gufran Hazretlerine ulaştın diyor. Evet, tazimat ve tekrimatım içtendir. Fakat o Mabeyn-i Hümayun diyorlar ki, hünkârım, doğudan bir adam gelmiş, ne dediği belli değil daha. İşte Türkçe'yi de öyle konuşuyor, doğu şivesiyle konuşuyor. Böyle bir mesaj getirmiş, deli midir, nedir adam diye tımarhane yaptırıyorlar. Mabeyn-i Hümayun. Bu Mabeyn-i Hümayun, Allame Hamdi yazırı küstürüyor, hal edilirken fetvanın metnini o yazıyor, düşünün. Bu Mabeyn-i Hümayun, Mehmet Akif gibi muhteşem bir abide şahsiyeti küstürüyor, İstibdat şiirine bakmışsınız, bakmışsanız şayet görmüşsünüzdür. Abdülhamid için şöyle diyor, uzun bir istibdat şiiri var. Ne melunsun ki rahmet okuttun ruhu iblise. İblise rahmet okutturacak bir melunsun sen diyor. Ama bunu dedirten nedir? O Mabeyn-i Hümayun. O her dediğine Efendimiz ne buyuruyorsanız doğrusu odur. Nasıl ferman ediyorsanız, ne dediyseniz mahz-ı hikmettir efendim. Maslı masalattır efendim. Maslı istihsandır efendim. Siz katiyen yanlış söylemezsiniz. İnsanların itaat tablosu meselelerini halkın o mevzuda hakkı hakikati dile getireceği insanlarla istişare ediyordu. Eshab-ı Rehil'e istişare ediyordu. Halaik'le değil, yeni yetmelerle değil, erbabi tecari bile istişare ediyordu. Tecrübeyle istişare ediyordu meselelerini. Hatta işte gördüğünüz gibi böyle istişare etmek suretiyle istişarenin önemine vurguda bulunuyordu. Kendi beyanları مَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارَ مَا عَالَ مَنْ اِقْتَصَدَ. İktisat eden fakirlik yaşamaz. Fakirlik zilletine duçar olmaz. İstişare eden de haybet, zarar yaşamaz buyuruyor insanlar. Bunun mefhumu muhalifi şudur. İstişare etmeyen haybetten, husrandan kurtulamaz. İktisat Risalesi'nde ifade edildiği gibi iktisat etmeyen de fakirlik çemberinden, cenderesinden sıyrılamaz. Hudeybiye sulhu saadetleri. Oraya gelince bir savaş meselesi söz konusu oluyor. Müşrikler dal kılıç oraya kadar gelmişler. Seni Mekke'ye sokmayız, tavafta ettirmeyiz diyorlar. Ve henüz o zaman gözü hakikate açılmış Halid İbni Velid de o gelenler arasında. Atıyla, bütün heybetiyle etrafa tehdit salıcı şekilde atını mahmuzluyor bir o tarafa bir bu tarafa. Müslümanları tehdit ediyor. Şimdi peygamber fetaneti ayrı bir mesele. Anlaşmaya geliyorlar, anlaşmayı kabul ediyor. Bir yönüyle zannediyorum öyle bir mesele size gelse ona zül nazarıyla bakarsınız. Nitekim bidayette zül nazarıyla değil de meseleye hafif böyle bir içtihat hatası şeklinde Seyyidina Hazreti Ömer ortaya da koyuyor. Bilmem ki temkinim onu rencide etmeden uzak olduğumu bilemeyeceğim onu. Orada Efendimiz onlarla bir mukavele yapıyor. O mukavele sahabi sonradan diyecektir ki siz Fetih suresinin anlattığı Mekke fethi zannediyorsunuz. Esas Fetih suresi Hüdeybiye sulhu hakkında nazil olmuştur. Çünkü değişik kabail ve tevaife açılma o sayede olmuştur. tehlikeler bertaraf edilmiş, bütün yollar yürünür hale gelmiş, Müslümanlar her tarafa dağılmış, sulhu değerlendirilmiş, fevç fevç insanlar Müslümanlığa girmeye başlamışlar. Öyle olmuş. İnsanlığın tarih tablosu o mevzuda onlarla alakalı böyle bir mukaveleye imza atıyor. Atarken min Muhammedin Resulillah diyor. Karşı tarafın mürafası diyor ki senin Allah Resulü olduğunu bilsek niye sana itiraz edeceğiz? Nasıl biliyorsunuz? Min Muhammedin İbni Abdullah İbni Abdülmuttalip. Hazreti Ali Efendimiz yazıyor. Ya Ali diyor, onu sil diyor, böyle yaz. Min Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalip. Peygamber onuru, şerefi, namı, nişanı, ululuğu. Bir ona bakın, bir de bu mevzuda meseleyi problemsiz çözmeye bakın. Onları öyle savuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama oraya kadar kurbanlarıyla gelmişler. Kimisi deveyle gelmiş daha çok, kimisi sığırla gelmiş, kimisi de koyunla gelmiş. Umre yapacaklar. İhrama girmişler. İhramdan çıkacaklar ama Kabe'yi ziyaret edememişler. Kurbanlar bulundukları yerde, Hudeybiye'de, Beytullah'a aşağı yukarı 70 kilometrelik bir mesafe. Fakat orada harem sınırları neredeyse oraya kadar uzar. Harem sınırlarının en geniş olduğu yer orasıdır. Hatta bazı Hanefi fukahası kurbanların kesildiği yer harem sınırları içiydi derler. Şafii uleması sınırların dışında da kesilebilir o türlü ihsar deniyor. Engel olursa şayet öyle bir olabilir. Kurbanlarınızı kesin geriye dönelim diyor. Ayrı bir vahyi nazil olur veya peygamberimiz kanaatini değiştirir. İslam onuru o güne kadar hususuyla muhacirin-i kiram efendilerimiz Mekke'ye karşı hasret duymuşlar. Bir Kabe'yi ziyaret etsek, bir tavaf etsek, bu umre vazifesini yerine getirsek. Bir de Efendimiz bize buyurmuşlardı ki ben sizi Kabe'yi tavafa götürüyorum demişti. Peygamber sözünden dönmez. Peygamber için kulfül vaad olmaz. Bu türlü mülazalarla acaba bir değişme olur mu diye bir tevakkuf içine giriyorlar. Bir tevakkuf yapıyorlar. Az duraklama oluyor. Haşa ve kella o mevzuda peygamber hiç yanlış iş yapmaz Allah'ın izni inayetiyle. Fakat yanlış bir adım atma hafizan Allah onların dalalete sürüklenmesine sebebiyet verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme validemizi de beraber götürmüş umreye. Çadırdan haymeden içeriye giriyor. Diyor ki ben kurbanları kesin dedim. Bunlar hala bir tevakkuf içindeler. Farklı bir alternatif bekleyişleri var bunların. Anamız mübarek anamız çok akıllı. Efendimizin onun aklına ihtiyacı yoktur. Fakat feministlerin kulağı çınlasın. Peygamber vahyiyle müeyyet, fetanete azam sahibi, bin dahinin aklının üstünde bir mantık bir muhakemeye sahip, fakat ümmetine meşvereti esasen, aklı başında olan insanlarla istişare eden, objektif olan insanlarla istişare eden, talimi bu mevzuda telkini adına, Ümmü Seleme validemize kurbanlarını kesmediler diyor. Ya Resulallah diyor, siz daha iyi bilirsiniz de, fakat bana kalırsa siz çıkın kendi kurbanınızı kesin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem validemizin dediği gibi yapıyor. Dışarı çıkıyor. Kendi kurbanlarını kendi eliyle kesiyor orada. Bakıyorlar ki burası çıkmaz sokak. Bundan öte adım atılmaz artık. Hepsi kurbanlarını kesiyorlar. Efendimiz zevceyi, mükerremeyi, muhteremeyi, muallalarıyla, mübarekeleriyle istişare ediyor. Burada bir istişareye verdiği önem var, ehemmiyet var. Bir de aklı başında biriyle istişare ediyor. Bir de zevcelerinden bir tanesiyle istişare ediyor. Herhalde orada diğer zevceleri de olsaydı meseleyi onlarla da görüşecekti insanın iftihar tablosu. O böyle bir mabeyni hümayun, hümayunlar hümayunu. İşin içinde Allah'ın izni inayetiyle hiçbir probleme takılmadan yağdan kıl çeker gibi bunu Gip veya Renan söyler. Der ki 50 tane 100 tane problem mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber demez o. Allah Resulü yani Hazreti Muhammed'dir. Yağdan kıl çeker gibi çekti de. Evet. Psikososyoloji açıdan bunlar batıda parmakla gösterilen müşarun bilbenan insanlardır. Evet. Yağdan kıl çeker gibi çok ciddi bir problem sayılan o problemin içinden sıyrılıyor. Ama sağlam bir mabeyn-i hümayun var. Böyle bir mabeyn-i hümayun fert planında siz, sonra toplum planında o toplumu idare edenler oluşturacakları güne kadar hatalar sarmalından kurtulamazlar. Kendilerine yakşı çeken, sen yakşısın, herkes yaman diyen insanların bu mevzudaki dürtülerini fikir kabul eden saf demir, muhakemesiz insanlar ümmetin başına musallat oldukları sürece de ümmet başındaki gailelerden problemler sarmalından katiyen sıyrılamaz. Evet, fert planında, aile planında, toplum planında esasen yanlışımızı düzeltebilecek, yanlışımızı bize hatırlatabilecek, yanlış yola girmemize meydan vermeyecek trafik işaretleri veya trafik memurları gibi şehrahta yürümemizi sağlayabilecek hakikat bin, hakikati gören demek bu mevzuda mürşitlere, rehberlere, yol göstericilere, buna da ne diyelim? Tarik numa. Yol göstericilere ihtiyaç var. Çok görmeyelim, yanılmamak, aldanmamak, kendimizi doğru okumak, bir yönüyle himayemizde, vesayetimizde olan şeyleri doğru okumak için buna eskilerin ifadesiyle diyeceğim, eşeddi ihtiyac ile muhtaç olduğumuzu bir lahza hatırdan çıkarmamalıyız. Arkadaş edinmeyi unutmayın. Bir arkadaşımın şeyini de anlatayım da burada. Evet, o da benim kusurlarımı söyleyen, bir arkadaşımdır. Daha askere de gitmemişim yani işte camide, Şerefeli camide ziyarete gelmiş benim o güzel arkadaşım, hala hayatta. Yaştaş, talebe arkadaş. Pencerede herhalde kaylule yapıyorum ben sabah namazından sonra. Bu esnada nerede kalıyorsa geldi. Pencere olunca tabii başkasını orada yatıramam ki ben. Zaten ben zor sığıyorum oraya. Geldi, kaldırdı beni orada. Fakat öyle aramızda işte öyle bir münasebet var. Ondan benim aramda. Bu defa da o bir adamın böyle elini böyle yapıp lan sen kimsin lan, ona ilk cevap verenlerden bir tanesi de oydu. Adeta sen kimsin falan diyenlerden birisiydi. Kaldırdı beni, oturdu, konuşuyoruz. Efendimiz'e saygıyı ben babamdan öğrendim. Siyeri nasıl Osmanlıca okumayı öğrendiğimi hatırlamıyorum. Çoban sürüsüne katmadan evvel koyunlarımızı kendim güderken 8-9 yaşında bu siyerin Osmanlıcasını nasıl okuyordum hatırımda değil yani. Yani ta o günden itibaren. Efendimiz'e de ona göre bir saygım vardı. Hristiyanların dediği gibi sadece ilah demiyordum. Ama eşin yok, menendin yok senin falan diyordum. Nasıl olduysa söz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ben de yeni uyku sersemliğiyle kalkmışım. Şöyle dedim yani orada konuşurken söz gelin. Zaten Hazreti Muhammed de böyle buyuruyor dedim. Birdenbire göz kaşlarını çattı. Gözlerini bana tevcih etti. Ulan küstah dedi. Sen ne olmuşsun öyle dedi. O senin babanın oğlu mu dedi. Ben yine bir fren yemiş gibi sarsıldım böyle. Hay Allah senden ebeden razı olsun dedi. O benim efendim, pirim, Şem-i Taba'nın, pir-i Muğan'ın, seyyidim. Onsuz varlığımızın manası olmayan, varlığın manası, ruhu, özü. değişik ad ve ünvanlarla onu anmak bizim vazifemizdir. Böyle arkadaş edinin, eksiğinizi, yediğinizi usulüne göre söylesin ve siz de kendinizi okuma fırsatını bu sayede elde etmiş olursunuz. Allah'a emanet.